polskieradio.pl. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Trash, protopunkowców, rock'n'rollowców z New York Dolls przywitał Państwa w tę mroźną noc w audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Ale zaczynamy od smutnej wiadomości. Wczoraj zmarł Robbie Shakespeare, basista m.in. zespołu Black Uhuru. Leaving to Zion. Some are robbed, some are loot, some are robbed, some are loot, some are

when you're a prima ballerina on a spring afternoon. Change on into the wolf man, howling at the moon. Ow, ooh, not a personality crisis. You got it while it was hot. It's always hot, you know, with frustration. Honey, what you got? A ten nowy, bo założony w 2021 roku zespół to Jestem. Właśnie opublikowali tak zwaną cyfrową epkę, którą promuje teledysk do piosenki Polscy Chłopcy. A w tym klipie artyści przebrali się za kobiety, a to łącznie z postpunkową muzyką dało mi jednoznaczne skojarzenie właśnie z New York Dolls. Tak więc teraz w trójce ten właśnie utwór Polscy Chłopcy i Jestem. Jestem w trójce i jest zespół Jestem. No, tak już powiedziałem w tym tygodniu w naszej tonacji, gdy zaprezentowałem ich utwór pod tytułem Tatiana. A przed chwilą polscy chłopcy. Utwór nagrany w składzie Dymitr na wokalu, Max na perkusji, Rolf na basie i Smoku na gitarze. Tych trzech ostatnich dżentelmenów mogą państwo kojarzyć z zespołu Post Regiment. A teraz ich chyba najbardziej przebojowy utwór z tej czteroutworowej epki. Mianowicie Psy w Trójce. Zawyły psy. Zespół Jestem. A tydzień temu nocą w Trójce wróciliśmy do albumu, legendarnego albumu Mordoplan. Dziś w audycji Od Panka do Franka zespół Mordy z płyty Nobody. Utwór Dzikie Zakupy, który świetnie wpisuje się w czarnopiątkowe szaleństwo zakupowe, w którym, przyznam się, zupełnie nie brałem udziału. Tak więc teraz w Trójce Dzikie Zakupy i Mordy. już nie czujesz, a minus 70 kręcicie. Tak jak syzy toczysz kulę w noju, twój wózek zapełnia się. Szczerzą się szczerby na półkach, nic innego nie rusza. Oh yeah. Przemieszczasz się. W życiu są rzeczy ważne. Musisz kupić tylko świeży chleb. Z tobie można przecież odejść z niczym. Ta podróż nie zakończy się. Mijasz ludzi śmietem nieskupiony, kając chodziki, modlą się. Zapełnia się, szczerzą się szczerby na półkach, nic innego nie rusza. Oh yeah. Mordy w Trójce z nadal ostatniej płyty pod tytułem Nobody. Ten zespół założył w Sopocie w 1994 roku Grzegorz Welizarowicz, znany chociażby z formacji Ego. W zespół z Tomaszem Bergmanem, który grał chociażby w Sex i Heaven, i perkusistą Tomaszem Rogosiem. W latach 1996-2006 członkiem tej grupy był Marcin Demiter. No, jego chyba nie muszę przedstawiać, bo to Ewa Braun, Mapa i Emiter. No i z nim Mordy wydały cztery pierwsze albumy studyjne, które do tej pory nie są specjalnie znane, więc ja co jakiś czas będę przypominał ten zespół, bo po pierwsze jest tego warty, a po drugie bardzo kiedyś ceniłem grupę Ego. Pamiętam ich koncerty jeszcze z lat 90. No to drugi rzut ucha na płytę Nobody. Wybrałem dziś jedyne dwa utwory z polskimi tekstami. Ten drugi to Perły. Thank you. Były w Trójce śpiewające mordy, będą gadające głowy. Talking Heads i Pulled Up w audycji Od Panka do Franka. Państwo się odzywają także w formie pisemnej. Bardzo się z tego cieszę. Pan Jacek napisał, pani Alina, Nikifor i pani Altea, która zapytała, skoro New York Dolls, to może pojawi się Morrissey w Trójce, który jest fanem tego zespołu. W młodości był prezesem ich fanklubu i swego czasu napisał o New York Dollsach książkę. No czemu nie? Ale on wystąpi we własnym repertuarze. Every day is like Sunday. Z albumu Viva Hate, utwór o bardzo trójkowej długości, 3 minuty i 33 sekundy. Umówmy się, że każdy dzień może być jak niedziela, nawet ta noc czwartkowa. I tu muszę uhonorować też pana Witka, który jak zwykle słucha w Wielkiej Brytanii, i pana Zbyszka, który też jak zwykle pyta o to, czy zaśpiewa dziś Frank Zappa. No i w tej audycji to się musi wydarzyć. A oprócz tego wydarzy się jeszcze specjalny udział kogoś bardzo nietypowego, jak na wspólne wykonanie utworu z Frankiem. Ale zaczniemy od tego, że Elvis już opuścił budynek. Elvis has just left the building. Frank Zappa. Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building. Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. He gave away Cadillacs once in a while, had sex in his underpants, yes, he had style. Bell-bottom jumpsuits, that's them in a pile. But he don't need them now, 'cause he's making Jesus smile. Elvis has just left the building. Here he goes! Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. The angels all love him, he brings them relief with droplets of moisture from his handkerchief. Cherubim and seraphim whiz over his head. Jesus, let him come back, we don't want Elvis dead. Like a warthog in heat, he knows we all love him, we'll just watch him eat. So take down the foil from his hotel retreat and bring back the king for the man in the street. Oh, Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building. He's up there with Jesus in a big purple chair. Meanwhile, on Wall Street. On the planet of the baritone women, they talk no about stuff they know. They sing ooh and laugh at you. Hey, they sing lie, lie, lie, lie. They sing lo, lo, lo, lo. The men carry purses wherever they go. Junior executives all in a row. Watch the baritone women do the baritone show. Hey, they sing about wheat. Sing about corn, sing about places where women was born. Sing about hate, sing about fear. It seems like they all got a pretty good ear. Robert Martin from Philadelphia, Curtis Institute graduate 1971. Let's hear it for him. They keep it as low as they possibly can. And sometimes they walk like an Egyptian. They do choreography still more unique. They keep their legs open whenever they speak. They roll their eyes upward and over again and slam their legs closed when they sing about men. Those baritone women, they are not your friends. Najpierw Elvis has just left the building, a potem połączyliśmy z Planet of the Baritone Women, czyli dwa utwory, pierwsze z brzegu z albumu Broadway the Hard Way Franka Zappy. Płyty zarejestrowanej podczas światowego tournée w 1988 roku za pomocą mobilnego studia, bez